دنیا فن بولو قومن پوک بان یو خبر د جنت هلیل روپ ته خوان یو خبر نه یو خبر نه یو خبر د قبل تو سلی پنځه وخت پکلا ککو جنت هلیل روپ تقوان یو خبر دنیا فانی بولو قومن پوک بان یو خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر نا یو خبر نا یو خبر اس قربان لدنا پخلاق وایو چیمو مال اس قربان لدنا مالونا ساتو او دسر پسودان یو خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر دنیا فانی بولو خمون پاک بان یو خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر نا یو خبر نا یو خبر سخص پیچل صفت دائی ستا یو عثمان غنی ساتو پو گدان یو خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر دنیا فن بولو قومن پوک بان یو خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر دنیا فانی بولو قومن پوک بان یو خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر نا یو خبر نا یو خبر چې مولوی صاحب ته وای پر نه پوهیږم چې مولوی صاحب ته وای پر نه پوهیږم امين امين وای لزړه په دعا نه یو خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر دنیا فن بولو قومن پوک بان یو خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر د جنت هلیل روپ تقوان یو خبر جنت پلوری زمگر واوی فطرتن زید جنت پلوری دا چی منزلا پوری رسی کیا نیو خبر د جنت هلی لارو پتن پانیو خبر دنیا فانی بولو خمان پاک بانیو خبر د جنت هلی لارو پتن پانیو خبر د جنت هلی لارو پتن پانیو خبر نایو خبر لکڑان دپ امسا الہم چو پوری پزو لکڑان دپ امسا الہم دامو ناکامی دا چیدان یون خبر دا جنت ہیلی لرو پوتا پان یون خبر دنیا فانی بولو خمان پاک بانیو خبر د جنتو ہلی لارو پتن پانیو خبر د جنتو ہلی لارو پتن پانیو خبر نایو خبر نایو خبر دنیا فانی بولو خمان پاک بانیو خبر د جنت هلی لارو پتن پانیو خبر د جنت هلی لارو پتن پانیو خبر نایو خبر نایو خبر نایو